पराकृतमद्बन्धम् परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सहार सर्वस्वम् वंदे नंदाध्वजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम् देवम् कृष्णचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले महात्मे नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो सबके लाभ की बात हो तो पूछना को व्यक्ति की बात हो तो एक आने मिलता है सबके उपयोग में तो बात क्या कर ली देखो भाई बस बैठो ये मैंने विचार किया कि मैं किसी का दोष नहीं देखूंगा और दोष दिख जाए तो ये दो बात है ख्याल करो आप ध्यान दो एक दोष देखना और एक दोष दिखना ये एक चीज नहीं है जो देखने में तो करते तो अभिमान होता है स्वयं देखते हैं और दिख जाता है वो इतना दोष नहीं है जैसे आंखों के सामने लाल है पीला है तो रंग वैसे ही दिखेगा तो दिख जाना दोष नहीं है देखना दोष है दिखने पर देखने लग जाए फिर दोष हो जाएगा ऐसे देख जाए इतने बैठे देख लिया तो देख कोई दोष नहीं पर देखे गौर करके देख रहे इसने तो वो उनका संबंध जुड़ता है जब तक देखे नहीं तब तक संबंध नहीं जुड़ता तो कोई बात नहीं देख गया देख वे परवाह कर दे रही तो इन्हें सम्मति देते समय क्रोध आ जाता है हाँ तो क्रोध आ जाता है वो दोष है भाई तो क्रोध आ जाता है तो जहाँ तक बने दूसरे की बात दोष कहना नहीं सुनाना नहीं देखो भार उतना ही उठाना चाहिए जितना उठा सकता है किसी का दोष देखा किसी को बात कही बोलने में तो क्रोध आ जाता है तो हम अभी उसको शिक्षा देने के लायक नहीं है क्यों हमारे क्रोध आ जाता है तो क्रोध आ जाए तो क्रोध से बचो तो उतना बोझ रखने की ढोने की अभी शक्ति नहीं आई है तो उस बार शक्ति न आवे तो चुप रहो जो चीव चाहे राम गुगुल चुप रही है हरी शिविरी जो चीव चाहे सुख चना या संसार से बहु बोलो बहु दुख चुप रही है हरी शिविरी जो चीव चाहे सुख तो चुप रहना और भगवान याद करना कई बार देखी अनदेखी कर देती हूँ फिर भी कभी विस्फोट हो जाता है और हो जाता है पर भगवान से प्रार्थना करो कभी भपका आ जाए भीतर में तो हे नाथ पुकारो सजनो भगवान के पुकारने के समान दूसरा कोई बढ़िया उपाय नहीं है परंतु वो कब होता है कि जब अपने से वो दोष दूर नहीं होता और अचानक आ जाता है हमारे में भपका आ जाए जोर से तो ऐसे समय भगवान को पुकारो अपने से दूर हो तो दूर करो और दूर न हो सके तो सबल को पुकारो भगवान को पुकारो तो भगवान की कृपा से वो दूर हो जाएगा भगवान को पुकारना बहुत बढ़िया चीज है और सावधान रहो साधक के लिए हरदम सावधान रहना है ऐसा नहीं घंटा दो घंटा पांच घंटा तो भजन किया और जो निशंक रहे हरदम सावधान आज ही पर जब तक नींद न आ जाए तब तो बड़ी सावधानी से भजन में लगे रहो दोस्त न दिखे सब भगवान का स्वरूप ऐसे देख रहे हैं मैं प्रतिज्ञा करी नी तीन बात ही कि बुरा नहीं करना, बुरा नहीं मानना और बुरा नहीं समझना, तो आरे रक्षा वास्ते कहीं कहीं सावधानियां रखनी। सावधानी यही है, सावधानी यही बोल, सावधानी देखो सिद्धांत में ये बात मान लेनी कि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसा ही फल हो, वास्तव में बुरा कोई है नहीं, क्यों भगवान ही स्वयं संसार के रूप से प्रकट हुए हैं। एको हम बहुत श्याम, एक में बहुत रूप से हूँ, तो परमात्मा ही है, बुरा है नहीं, बुरी हमारी वृत्ति है, तो वो भगवान से नाथ कहो, नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारते रहो, तो प्रतिज्ञा अपनी करी है तो बुरा दुख नहीं। इसे सावधान रहना, सावधान हरदम सजग रहना, इसका उपाय एक ही, सजग रहना, नाम जप करते रहना, और कोई दिन हे नाथ किसी का दोस्त दिख जाए तो हे नाथ, किसी का बुरा चाहने के मन में आ जाए तो हे प्रभु, ये ऐसा बढ़िया मंत्र है, वो सब दूर हो जाता है, भगवान का नाम लेने मात्र से दूर हो जाए, किसी का दोस्त दिख जाए। जैसे कबीर जी महाराज काशी में रहते थे तो रामानंद जी महाराज के पास गए दीक्षा लेने के लिए, उन्होंने कहा भाई हम तो मुसलमान को दीक्षा नहीं देते, तो उन्होंने क्या किया कि वे सुबह जल्दी गंगा जी नहाने के लिए जा रहे थे तो वहां रास्ते में अंधकार था, तो विशेष प्रकाश था नहीं, मामूली प्रकाश, उसमें कबीर जी लेट गए तो उनके ठोकर लगी, तो ठोक दे राम राम राम राम राम राम राम, ये भगवान ने नाम लिया, बस नाम दे दिया तो ठोकर संतों की लगी, नाम दे दिया, संत मत में महाराज चक्रवर्ती हुए, कबीर साहब विचार को अपने बहुत बड़े श्रेष्ठ महात्मा हुए, ठोकर लगी महात्मा राम दे दिया, राम राम राम राम मंत्र हो गया, वो बन गया। तो इस तरह से भगवान के याद करने मात्र से लाभ होता है, जो साधु होते हैं साधन करने वाले भाई हो चाहे बहन हो गृहस्थी हो साधु हो कोई, तो वो भगवान की बात करते हैं, जाके तो राम राम राम राम राम राम भगवान को याद करो, उसी दम साफ हो जाता है अंधकरण, भगवान का नाम लेते ही साफ हो जाता है, क्यों पहले से नियम कर लिया कि भगवान अपने दोष नहीं देखना है, और दिख गया राम राम राम राम राम राम हो जाता है। जैसे रामानंद जी महाराज ने कहा ठोकर दिया राम राम राम, किसी की ठोकर लग गई भाई, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, एक एक को भले दृष्टि से देखो, भगवत बुद्धि से देखो कि सब भगवान है, साक्षात परमात्मा है, हमारे को नहीं दिखते हैं तो अंतःकरण अशुद्धि होने के कारण से, जैसे किसी को अंधे को सूर्य भी नहीं दिखता, सूर्य भी नहीं दिखता, परंतु सूर्य है ये तो वो ज्ञान होता है ना, ऐसे भगवत बुद्धि से न देख सके भगवान न दिखे तो समझे है तो भगवान ही, हमारे को नहीं दिख रहे हैं, सूर्य भगवान है, तपक लगती है, घाम लगता है, सूर्य है, हमारे को नहीं दिखता है, तो बहुत काम हो गया। इधर में कहा भगवत मत समझो, जहाँ कोई किसी से बढ़ता हो तो भगवत बुद्धि करो, हे नाथ दिखता नहीं, तो मन में समझो है परमात्मा, वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ बात कही है, तो परमात्मा है इस संदेह नहीं है, ये सिद्धांत सबसे ऊंचा बताया है भगवान ने, मनुष्याणाम सहसेषु कश्चित् यतति सिद्धे, और यत्ता में सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्त्वतः, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, सच्चे हृदय से परमात्मा से चलता है, और यत्न करने वालों में भी जो सिद्ध हो गए, द्वैत अद्वैत विश्वाद्वैत आदि आचार्यों का मत है, उनके अनुसार सिद्ध हो गए, उन सिद्धों में भी भगवान कहते मेरे को तत्व से ज्यादा कोई एक होता है, तो जब साधन साधु संजीवनी लिखने लगे उस समय में हमने यह विचार किया कि यदता में सिद्धा नाम तो सिद्ध दिया है तो सिद्ध होने वाले हैं, ऐसा मैंने समझा था, परंतु अब ये बात समझ में आई कि यत्न करने वाले सिद्ध हो जाते हैं। द्वैत अद्वैत आदि जो आचार्यों के मत है उनके अनुसार होने से कल्याण हो जाता है, वे सिद्ध है। परंतु सब सब कुछ वासुदेव ही है, ये महात्मा दुर्लभ है। तो कोई एक तत्व से जानता है वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व के अंतर्गत सब मत आ जाते हैं। कोई ऐसा और मत नहीं है कि जिसके अंतर्गत सब कुछ आ सके, ये भगवान का सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत पहले मन में मान ले, मान करके चले जहां तक बड़े राम राम राम राम याद कर ले, भगवान को याद कर ले, किसी का दोष नहीं सीधा अपना अपना दोष दिख गए भाई, ये दिख गया ऐसे भगवान को याद कर लो। भगवान को याद करना हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है भगवान की स्मृति। यस्य स्मरण मात्र धनु संसार बंधन विमुचते, जिस भगवान के स्मरण याद करने मात्र से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान को याद करो, अपनी दृष्टि से दोष देखो मत, दिख जाए तो हटा दो मन को, और नहीं हो तो भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब काम ठीक होता है। बहुत बढ़िया चीज है ये, परंतु अपने में निर्बलता का अनुभव करेगा तो जल्दी सिद्धि होगी, अपने नकल करेगा तो जल्दी सिद्धि नहीं होगी। नकल से भी असर पड़ता है, परंतु निर्बलता आ जाए अपने मैं तो ठीक तरह से नहीं कर रहा, हे नाथ तो निर्बल वह बलराम पुकार देना। अब निर्बलता का शरीर निर्बलता नहीं है, मैं इन दोषों से बच नहीं सकता हूँ, हारो बहु विधि जतन कर अतिशय प्रबल अजय। गोस्वामी जी कहते मैं तो महाराज हार गया, इन दोषों को दूर करने में मैं सफल नहीं हुआ। तो निर्बलता का मतलब हार स्वीकार कर ले, मैं किया बहुत उद्योग किया मैं सफल नहीं हुआ। तो ऐसी अवस्था में भगवान को याद किए जाए तो बहुत जल्दी काम बनता है। मानो परमात्म तत्व की प्राप्ति की तो इच्छा हो और साधन करते हुए उनमें सफल जीवन न हो और दुख होता है बिना परमात्मा प्राप्ति के बिना, और कर्म सकता नहीं, ऐसी अवस्था में प्रार्थना की जाए वो प्रार्थना शुद्ध होती है। और प्रार्थना करके निश्चिंत हो जाए, मैं भगवान से कह दिया अब होगा, वो जितना दृढ़ भरोसा होगा उतना जीवन शुद्ध हो जाएगा भगवान की कृपा से। तो भक्ति मार्ग में साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान है और सहारा भी भगवान है। इस वास्ते कहा लाद दे लदवा दे लादरवा साथ दे, भगवान लाद देते हैं, लदवा भी देते हैं, साथ भी दे देते हैं, सब सहायता भगवान करते हैं। तू तो माम एकम शरणम व्रज, अनंत भाव से शरण हो जा। और भगवान क्या शरणागत भगत नहीं करे, वो काम हमें नहीं करना है, नहीं करना है उसमें याद रहता है, जितना करना चाहिए उतना कर नहीं सकते। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवा वधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। देखो एक तो सबके अनुकूल हम बन जाए और एक हम किसी के प्रतिकूल न रहे, इन दोनों में सबके अनुकूल बनना कठिन है। सबकी सेवा कर दे, सब राजी कर दे, को लोग हमारा तुम समर्थ है, संसार में कोई ऐसा नहीं कि सब लोगों को राजी कर दे, तो राजी नहीं कर सकते। तो क्या करें कि हम किसी के दोष न देखे, किसी के बुरा न समझे, किसी की बुराई न करें। हम बुराई न करें, ये भलाई करने में जोर आता है, खर्च लगता है, परिश्रम पड़ता है, बुराई न करने में जोर नहीं पड़ता है, परंतु बुराई न करना है व्यापक चीज है। ये जो विचार है बुराई न करे, सावधान रहना, हरदम सावधान, कोई कहीं बुराई दिख जाता राम राम राम राम राम, हे नाथ प्रार्थना करें और विश्वास रखे कि भगवान हमारे सिद्धि करेंगे। विश्वास भगवान पर रखे तो उसे जरूर लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। नहीं होता है तो कोई अभिमान होगा भीतर में, जान करके नकली शरणागति हुआ होगा, नहीं तो लाभ जरूर होता ही है। जैसे कुआ चलता है और धोरा पानी का चलता है और खेत में नहीं पहुंचा तो बीच में कहीं धोरा टूट गया होगा, वो नाड़ी टूट गई होगा तो विष्ट में कोई कोई अभिमान है क्या राग है कि द्वेष है कि ईर्ष्या है कोई वो दोष आ गया है तब अभी तब हृदय में वो भाव नहीं पहुंचे है तो निगाह रखे क्या क्या दोष है जहां दोष दिखे उसको दूर करे दूर ना हो तो भगवान से प्रार्थना करे अपने में दोष दूसरे में दोष अपने में दोष कायम नहीं करना अपने में दोष है दिख जाए तो उसको दूर करना नहीं दूर करे हे नाथ पुकारो भगवान को जैसे डाकू आ जाए लूटने लग जाए तो चिल्लाओ जोर से बचाओ हे नाथ बचाओ कोई बचाओ तो वो भी कोई राजगाज भी सुन बचा देगा परंतु सब जगह दे रहते सिपाही परंतु भगवान सब जगह रहते हैं जहाँ कहीं आप बताओ हे नाथ बचाओ तो जरूर बचाते हैं भगवान इसमें संदेह नहीं है एक दो बार विफल भी हो जाए तो घबराओ मत हताश मत हो मानो भगवान की तरफ चलने में हताश कभी नहीं होना चाहिए निराश कभी नहीं होना चाहिए कोसाव जी महाराज कहते हैं कि मति अति नीचे ऊंचे रुचिया छी सही अमीय जग जुरे में छाछी मति अति नीचे बुद्धि तो नीचे आचरण नीचे बंद रुचि आसी है रुचि भगवान के चरित्र वर्णन करूं भगवान के गुण गाऊं ये रुचि आसी है सही अमीय चाहिए अमृत और मिलती थी सास भी मिलती रही और चाहिए अमृत तो क्या भगवान की कृपा से होगा गोस्वामी जी महाराज कहते जनक सुता जग जननी जानकी सबक अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपति कमल मनाऊ जुगपद कमल मनाऊ ताशु कृपा निर्मल मति पाऊ तो ये जानकी जी प्रार्थना है ये भगवान की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है क्यों माँ का हृदय कोमल होता है पिता की अपेक्षा इस वास्ते राधे श्याम सीताराम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण पहले माँ का नाम लेते हैं तो जनक सुता जग जननी जानकी जनकी पुत्री है और संपूर्ण जगत की माता है अतिशय प्रिय करुणा निधान की करुणा दान की अत्यंत प्यारी है ताकि जुगपद कमल मनाओ तो जानकी जी के चरणों को याद कर ले नमस्कार कर ले मन से चरणों को याद कर ले तो ताशु कृपा निर्मल मत उसी कृपा से बुद्धि निर्मल हो जाती है हृदय से पुकारने पर माँ बहुत राजी हो जाए कितना ही अवगुण करे बालक परंतु रो पड़े और माँ हो गया मेरे से तो माँ चट माफी कर देती है ऐसा माँ का हृदय ऐसा कोमल होता है द्रवित हो जाती है वो ऐसे जगत जन जानकी है अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुगपद कमल मनाओ याद कर ले माँ माँ बचाओ बचाओ बचाओ और सबका ठीक हो जाएगा ऐसे भगवान को याद करो जानकारी को याद करो अपने इष्ट देव परमात्मा को याद करो कब ठीक हो जाएगा सज्जनों आज कलयुग में भक्ति जल्दी सिद्ध होती है सरल हृदय से भगत प्रार्थना करे सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए सच्चा भगत और हृदय से पुकार करे तो भगवान को वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है नकली नहीं पहुंचती असली बात नहीं पहुंचती है तो असले हृदय से हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु प्रभु कहने मेरे प्रभु मेरे नाथ मेरे मालिक मेरे स्वामी अपना संबंध जोड़ कर भगवान से कहो मेरी माँ हो तो माँ पिघल जाता है ऐसे भगवान को मेरे तो गिरधर को पाल दूसरा को ही सजन ये बहुत ही बढ़िया चीज है मीराबाई का जीवन है ये मीराबाई का स्वरूप है मेरे तो गिरधर को पाल दूसरा को ही अनन्याश्चिंतयन्तो माम हे जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये नौवें अध्याय का 22वां श्लोक है सुनते हैं कि गीता में 700 श्लोक है मध्य श्लोक है 20 का है बीच में यहाँ 20 का भाग है गीता का गर्भ में आकाश 20 के तो अनन्यासंतो माम अनन्य भाव से भगवान हे नाथ हे भाव ऐसे अनंत्यासन जनों उपासना करे उनका योग से भगवान के लिए मैं वही कर रहा हूँ उसके साधन की रक्षा करना और जो नया साधन बना देना ये दोनों काम भगवान अपने पर लेते हैं। मैं अनन्य आसन योग अनन्य और कोई जाग नहीं मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई सजनों यहाँ आते हुए फैल होते हैं। भगवान को हरेक आदमी भला कह सकता है भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ मेरे आप नाथ हो कह सकते है मगर दूसरा न कोई इसमें गलती आती है। तो दूसरों का एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास सो प्रिय जाके गति आन की और का सहारा नहीं एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक ही भगवान का उनको पुकारो और उनके निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ शंका मत रखो शोक मत करो चिंता मत करो आजाद भवन देखिए मैं देखिए मेरा शोक आ गया देखिए मेरा चिंता आ गई मेरा देख क्रोध आ गया कम से कम इतना कह दो बैठो एकांत भजन स्मरण करो संसार को याद नहीं करना है फिर याद आ जाए देखे मेरा संसार याद आ गया मैं तो आपका भजन करना चाहता हूँ संसार याद आ गया कम से कम सावधानी रखो कह दिया करो केवल भगवान को कह दो कितनी सरल सीधी सरल बात है हे नाथ हे नाथ कह दो सब भगवान करेंगे अपने तो कहते रहो बच्चा माँ माँ पुकारता रहता है फिर सब माँ रक्षा करती है सब काम माँ करती है दाई का नाम है नाई का नाम है धोबी का काम है मैत्र का काम है दर्जी का काम है नाई सब काम माँ करती है सब काम शिक्षा भी माँ देती है गुरु भी माँ है मैत्र भी माँ है दर्जी भी माँ है धोबी भी माँ है नाई भी माँ है दाई भी माँ है कौन सा वो काम जो माँ नहीं करती ऊंचे से ऊंचा शिक्षा भी वो देती है और मेरे से मेला ना करे वो भी मान मांगती है कैसे भगवान सब कुछ काम करते हैं। माता को अपने बच्चे का पालन करने में खुशी आती है प्रसन्नता होती है तभी तो पालन किया तो पालन कैसे आपका हमारा पालन कैसे होता माँ की कृपा से ही आपका हमारा पालन हुआ। आज तो बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं पर दशा क्या थी माँ की नहीं उठा सकते नाक में आंखों में माखियां बढ़ती है माखियां नहीं उठा सकते ये दशा थी माँ ने रक्षा ऐसे हमारी रक्षा माँ करेंगे अनन्य जो माँ भगवान के साथ जो भगवान को पुकारता रहे तो योग क्षेमम वहाम्यम योग नाम अप्राप्ति की प्राप्ति कर देना और क्षेम नाम है जो प्राप्त है साधन अभी तक उसकी रक्षा करना ये दोनों काम भगवान करते हैं। एक संत मिले थे वो कहते थे मेरे को अच्छी बात लगती है सत्संग में बहुत बढ़िया बात है ये बड़ी उत्तम बात है तो उसी समय मैं भगवान की कृपा कर दी जाऊँ कि महाराज ये बात बहुत अच्छी है मैं भूल न जाऊं आप अपने खजाने में जमा कर दो महाराज मर्ग भगत पर मेरे को दे देना। संतों की अलग अलग बातें होती है इसीलिए भगवान कहते हैं हे नाथ ये बात बहुत अच्छी है मैं भूल न जाऊं आप खजाने में जमा कर दो नाथ भगत पर मेरे को याद ना देना आप खजाने में जमा कर दो। भगवान के जैसे कोई माता है पिता है तुम्हें माता जो पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सगा कोई माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी उमा राम सब हेतु माँ ही गुरु पितु मातु बंधु कोई ना भगवान के समान हित करने वाला कोई है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो नहीं सुना न तत्समोस्तभ्य लोग प्रतिमा प्रभाव तो ऐसे भगवान के अनन्य भाव से चिंतन करो बहुत गुना किया है बहुत मैं वीर चलाओ नाथ कृपा करो हे नाथ कृपा करो मांगते रहो रोते रहो भगवान गाड़ी रोते रहो। मन क्रम वचन छांड चतुराई भजत कृपा कर यही रघुराई चतुराई मत करो भगवान से चतुराई मत करो तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट स्नेह का पर्दा भरतार से जिन देखी सब देह सब अंतरिया में भगवान जानते हैं कुछ नन्यास भया नान्याश्रिया रघुपते हृदय असली है, मेरे हृदय में तुझे इच्छा नहीं मार। नान्याश्रिया रघुपते हृदय स्मरी है, सत्यम बदामी, मैं सच्ची बात कहता हूँ कि मेरे हृदय में और चाहना नहीं है। क्यों भगवान अगले अंतरात्मा, आप देख लो, आप तो अंतरा में अंतरिया में जानते हो, मेरे कोई नहीं है। भक्ति हे रघुनाथ जी महाराज, आपकी परा भक्ति दीजिए, काम आदि दोष रहित अंकुर मान संचय और काम क्रोध आदि साफ करो महाराज। ऐसे भगवान से कहते रहो, चलते फिरते उठते करते और दीन मानंग निग्रह नंती बिना मत सेवन जना। भगवान के भक्त है वो देने पर भी मुक्ति नहीं चाहते, भक्ति चाहते, भगवान के भजन में मस्त रहते हैं। वो ही चाहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका चिंतन करते रहे, आपके चरणों में रहे। एक संत मिले थे हमें, वो कहते थे कि हमारे मन में आती है कि ये नाथ हमारे कुत्ता बना दो। भक्ति की बुद्धि और तो ही होती है, ये मांगते हैं भगवान से, मेरे को नाथ कुत्ता बना दो। जो संत महात्माओं के मैं पढ़ा रहा हूँ, संतों के चरणों की रज्जी में तो लौटता रहूं, वहीं पढ़ा रहूं, अरुण के दर्शन करता रहूं, अरुण का जूठा मेरे को खा लूं, अरुण ही पढ़ाऊं वहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे कुत्ता बना दो। ये कोई मांग होती है? मनुष्य शरीर, ब्राह्मण शरीर, सन्यासी साधु फिर कहते हैं नाथ मेरे कुत्ता बना दो, कुत्ता बना दो। मतलब क्या? भगवान से संबंध हो जा। देवी वा भूवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकाम। हे नरकांतक, नर को नाश करने वाले भगवान, आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरा स्वर्ग में वास कर दो, पृथ्वी मंडल कर दो, और नरके वा नरकांतक प्रकाम बेशक नरकों में निवास कर दो। मैं नहीं कहता कि स्वर्ग में भेजो, बैकुंठ में भेजो, मित्रयोग में जो मनुष्य बनाओ, नरक मत दे दो। आपकी मर्जी वैसा ही रख दो। हमारी मांग ये नहीं है कि हम उत्तम लोक मेरे को दे, उत्तम शरीर दे, उत्तम भात दे। बड़ा उत्तम दे तो अभिमान हो जाएगा मन में, ये अभिमान तो पहले ही है कि ब्राह्मण के घर जन्म हो गया तो वो अभिमान हो जाएगा, कहीं साधु संन्यासी हो गए तो अभिमान हो जाएगा, विद्या पढ़ गए तो विद्वत्ता का अभिमान हो जाएगा, धन होगा धन का अभिमान हो जाएगा। इस वास्ते महाराज आप नीचे से नीचे जगह दे दो, फालतू फालतू दे दो। मेरी प्रार्थना ये नहीं है कि आप ऊंचा लोग दो, मेरे को पद दो ऊंचा दो। मेरी तो एक ही बात है, आपके चरणों को भूलू नहीं, आपकी विस्मृति न हो, आप भूलो नहीं, ये एक दे दो और मेरे कोई इच्छा नहीं है, आपको भूलो नहीं। ऐसी कृपा करो नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, आपको याद आती है, एक स्मृति है और कोई इच्छा नहीं, केवल एक ही इच्छा है। सज्जनो, ये प्रार्थना करो भगवान से, आपकी मर्जी के मुताबिक मैं काम करूं, आपकी मर्जी के सिवाय मैं कुछ न करूं, जैसे आप कराओ वैसे काम करता रहूं, आपका चिंतन करता रहूं, आपको याद करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, आप में लगा रहूं नाथ। कहीं भेज दो, नरके वा नरक में भेज दो, कोई परवाह नहीं, आपको न भूलूं। जन चरण कमलों की महिमा है, भगवान शंकरादि की जानते हैं, उन शरण कमलों को भूलू नहीं, उनको याद रखू बस, ये कृपा कर दो। चाहे जाए रख दो, चाहे जैसी परिस्थिति में, सुखदायी हो दुखदायी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कैसी परिस्थिति में रखो, एक ही नाथ भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 8 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।